केवलम जो कहा था उसी को कह रहे संग्रहित। यहाँ पर जो संग्रहित कह रहे ना संग्रहित स्थान, तो केवलम जो है वह कर्म आचरण धर्माधर्म फल भागी न भवति, वह धर्माधर्म फल का भागी नहीं होता। इसके भी पूर्वोत्तराभ्याम अध्यायाभ्याम युद्धम संन्यासम सूचितवान। इस प्रकार भी इसके द्वारा भी पूर्व और उत्तर जो है अध्याय के द्वारा दो प्रकार का संन्यास सूचित किया, फलभूत और साधन। साधनभूत संन्यास ये हो गया कि अब ये जो सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया उसने, ज्ञानाभ्यास के लिए निराशी यत चित्तात्मा है, तो ये साधन रूप संन्यास किया, साधन रूप संन्यास बता दिया। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति फिर भी सब। अब देखिए किसी को पार्श्व में क्या कहा, शारीरम कर्म केवलम कर्म कुर्वन। अब उसके बाद श्लोक है यदि लाभ संतुष्ट द्वंदाती तो विमत्तर समस्िद्धा व शुद्ध कृत्वा। ये कहाँ का है, चतुर्थ का है, तृतीय का, चतुर्थ। तो यदृक्षा लाभ संतुष्ट, इसके लिए लिख रहे हैं कि यदृक्षा इत्यादि संन्यास सूचित तत् धर्म संन्यासम सूचितवान इत्याह। सूचित तत् धर्म क्या पाठ है, कलाप है ना, धर्म कलापोपदेशा। यहाँ भी संन्यास की ही सूचना है, यदि कलाप धर्म कलाप पाठ है हमारे में, और वो पाठ अच्छा मालूम समुदाय यानी तदम संन्यास धर्म समुदाय का उपदेश। अरे भाई ये सन्यासी का ही धर्म बनेगा ना, ये दृक्षा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर, ये तो सन्यासी में ही मुख्य रूप में ये धर्म बनेगा ना, समसिद्धाव सिद्धौ च। इसलिए कहते यदृक्षा तो भी संन्यास सूचित, यहाँ भी संन्यास की सूचना मालूम हो रही है। क्यों कहते तद्धर्म कलापोपदेशा, संन्यास धर्म कलापोपदेश, संन्यास धर्म का जो है समुदाय का उपदेश, सन्यासी को जो धर्म है उन्हीं का उपदेश होने से। तो यहाँ भी संन्यास की सूचना दिखाई देती है कि सबका मैंने ऐसा अर्जुन के मन में ये बातें आ रही है कि भगवान संन्यास की सूचना देते जा रहे हैं सब जगह, और हमको कह रहे हैं कर्म करने के लिए, और संन्यास की सूचना सब जगह देते जा रहे हैं, ज्ञान का महत्व बताते जा रहे हैं, संन्यास की सूचना देते जा रहे हैं। तो ये हो गया यदृक्षा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत बना। आगे भी देखिए फिर यज्ञ आ गया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मयूर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अब इसका भी विचार कर लो कि ब्रह्मार्पण ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादन पूर्वकम प्रशंसा वचनादपि कर्म संन्यासो दर्शित ज्ञान निष्ठस्य। ज्ञान का यज्ञ के संपादन पूर्वक जितने यज्ञ कहे तो उसमें प्रशंसा किसके किया, द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। आगे सर्वम कर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने पर, तो इससे भी संन्यास की सूचना मालूम हो रही है, सर्वम कर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति। किसी को कहते ज्ञान यज्ञ ज्ञान से यज्ञत्व संपादन पूर्वक प्रशंसा भजना जाती कर्म संन्यासो दर्शित ज्ञान निष्ठस्य ये बता दिया ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्राह्मण उत्तम। और ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थ ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए नाना विधान यज्ञान अनुद्य ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए बहुत प्रकार के यज्ञों का अनुवाद वहाँ पर किया। तेषां देहादि व्यापार जन्यत्व वचने न वो सब में देहादि व्यापार जन्यत्व है, इसलिए आत्मनो निर्व्यापारत्व विज्ञान फल अभिलाषाद अपि आत्मा का निर्व्यापारत्व विज्ञान फल अभिलाषाद अपि यथोक्तम आत्मानं विदुषो। जिसलिए कि आत्मा को कैसा जानना चाहता है निर्व्यापारत्व विज्ञान फल अभिलाषाद निर्व्यापारत्व विज्ञान रूपी फल की अभिलाषा रखने वाला जो है उसके लिए भी यथोक्तम आत्मानं विदुषो न अकृतकृते न अकृत है न व्यापार रहित है। तो ऐसा जो आत्मा है उसकी जो जानने की इच्छा करता है तो उसका भी सर्व कर्म संन्यासी अधिकारो ध्वनित इसे ध्वनित होता है तो उसका भी सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है। क्यों कह दिया कर्म जान विधि कान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्तः ये जितने भी साधन हैं सब कैसे हैं कर्मज और आत्मा कर्म फल रूप नहीं है। जब ऐसा तुम जान लोगे तो कर्म से छूट जाओगे। तो यहाँ भी संन्यास की ध्वनि दिया कि इतने साधन अन्य बताए गए हैं सब हैं कर्मज। तो जब सभी कर्म साधन है और कर्म का फल आत्मा नहीं हो सकता है अब कह रहे हैं कि ये तुम जान लोगे तो छूट जाओगे कर्म से। तो इसका मतलब भगवान जो है सर्व कर्म संन्यास में अधिकार ध्वनित करते हैं इसके द्वारा भी कर्मजान विधि तान सर्वान समस्तस्य अवशेष वर्जितस्य कर्मणो ज्ञाने परिवसाना विधानाच। दूसरे कहा कि समस्त का अर्थ कर दिया अवशेष वर्जितस्य इसका कोई मूल भी शेष नहीं रह जाता है ऐसा कर्म का ज्ञान में परिवसान कह दिया। इसलिए भी जिज्ञासो सर्व कर्म संन्यासा सूचित ये आत्म जिज्ञासु को सर्व कर्म का संन्यास सूचित हो जाता है। कहाँ कह दिया तो कह दिया कि सर्वम कर्मा किलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त सर्वम अखिलम के ज्ञाने परिसमाप्त। इसका मतलब यहाँ भी संन्यास का सूचना दे दिया भगवान ने केवल यही नहीं दिया आगे भी देखिए कि तद्विधि इत्यादि ना ज्ञान प्राप्ति उपायम प्रणिपातादि प्रदर्श्य प्राप्तिन ज्ञानेन अतिशय महात्म्यवता सर्व कर्मणां निवृत्तिरेव इति वदता च ज्ञानार्थिन संन्यासे अधिकारो दर्शितो भगवता इत्या। जब तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं ज्ञास्य एवं प्राप्स्यसि ये बता दिया। तो तद्विधि इत्यादि न ज्ञान प्राप्ति उपाय प्रणिपातादि प्रदर्श्य प्रणिपात तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्यादि के द्वारा दिखा करके अब प्राप्तेन ज्ञानेन अतिशय महात्म्यवता अत्यंत जैसा महात्म्य ऐसा जो प्राप्त ज्ञान उसे भी सर्वकर्मणाम निवृत्ति। ज्ञानम प्राप्य पुनर्मोहम न यास्यसि पांडव। तो इसमें भी सर्व कर्मों की निवृत्ति ही जो है कहते हुए भगवान ज्ञानार्थिन सन्यासी अधिकारो दर्शितः। ज्ञान जो चाहता है उसको सन्यास में अधिकार है, ये भगवान बता देते हैं। इत्याह कहाँ बताया कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा कहा था नैतिक धान की समझ भोगने, उसी प्रकरण में कहा ना, इसी प्रकरण में कि यथाई धान की समित योग ने भस्मसात पूर्ते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात पूर्ते अर्जुन, तो ये बता दिया। अब ज्ञाने न समुच्छिन्न संशयम, यहाँ भी आगे कहे ज्ञान संचिन्न संशयम, तो ज्ञाने न समुच्छिन्न संशयम तस्मादेव ज्ञानात् कर्मणि सन्न्यस्य व्यवस्थितम् अप्रमत्तम। अब उसी ज्ञान के द्वारा जो है कर्मणि सन्न्यस्य ज्ञानात् कर्माणि सन्न्यस्य कर्मों का सन्यास करके व्यवस्थित है, इसीलिए कहा न अप्रमत्त आत्मवंतम है, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति। तो आत्मवंत का अर्थ कर क्या था, अप्रमादी वहां पर है अप्रमत्तम बसी, और उसी को कहा था वशीकृत कार्यकरण संघातवंत, तीन कहा ना है। ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो यहाँ पर जो है अप्रमादी जो वशीकृत कार्यकारण संघातवंतम प्रतिभाषिकानि कर्माणि न निबध्नन्ति, उसमें प्रतीत होने वाले जो कर्म है उसको बाधते नहीं। इत्यपि द्विविध संन्यासो भगवतोक्तः, ये दो संन्यास भी भगवान ने कहा। दो संन्यास द्विविध माने ये फलभूत और साधन, फलभूत संन्यास भी कहा और साधनभूत संन्यास भी कहा कि योग संन्यस्त कर्माणम इत्यंतैर वचने। थोड़ी टीका देखो, कर्मणि इत्यारभ्य माने कर्मण्य कर्म यह पश्ये, यहाँ से लेकर के योग संन्यस्त कर्माणम इति अंतई यहाँ तक उदाहृतेर वचने, जो वचन उदाहरण में दिए गए हैं उक्तम संन्यासम उपसंहरति, ये जो कहा गया भगवान के द्वारा संन्यास है उसका उपसंहार करते हैं। अंतेर वचने सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान, संपूर्ण कर्मों का सन्यास भगवान ने सिखा। अर्जुन जब इस प्रकरण को सुना होगा तो उसमें अर्जुन के अंदर क्या संस्कार पड़ा होगा कि ज्ञान के लिए सर्व कर्म सन्यास अपेक्षित, और वह सन्यास फलभूत है, ज्ञानी में फलभूत है और ज्ञान चाहने वाले में साधनभूत है। अंत में क्या कह दिया भगवान ने आकर के, फिर अंत में कह दिया चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठ इत्यनेन वचनेन योगम च कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति उक्तवान। अर्जुन के लिए भगवान ने क्या कह दिया कि संशय छोड़ करके और जो है कर्मानुष्ठान लक्षण योग का जो है अनुष्ठान तुम करो, ये बता दिया। थोड़ी टीका देती तरी कर्म संन्यासस्यैव जिज्ञासुना ज्ञानवता च आदरणीयत्वा, इसलिए कि ज्ञानवान को भी कर्म संन्यास और जिज्ञासु को भी कर्म संन्यास, दोनों के लिए कर्म संन्यास ही आदरणीय है। तो कर्मानुष्ठान मनादेयम, ये तो कर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए, कर्मानुष्ठान मनादेयम आपन्नम, फिर तो कर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए, यही बात आ गई यहाँ पर। इत्याशंक्य ऐसी आशंका करके उक्तम अर्थांतरम अनुभवती, दूसरे अर्थ को भी जो है अनुवाद करते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए क्या कह दिया। चित्वैनम संन्यास जो है, हाँ नहीं, चित्वैनम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ ये कह दिया, तो कर्म में खड़े हो जाने के लिए कह दिया भगवान ने। किसी को कहा इतने वचने ने योगम से कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति उक्तवान। तयो भाष्य में देखिए, तयो उभयोश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास यो। अब कहो फिर दोनों करना चाहिए, अरे संन्यास भी कहा भगवान ने और कर्म करने को लिए निष्काम कर्मानुष्ठान भी कहा, तो जब दोनों कहा तो साधक को दोनों करना चाहिए, तो ये दोनों एक साथ करते हसब ठाई फुलावी बुकाऊ गालू, ये दोनों एक साथ करते, मुख भी आप फुलावे और ठटा करके हंसे भी, तो दोनों के एक साथ, ये दोनों एक साथ नहीं होगा। सर्व कर्म संन्यास भी और जो है सर्व कर्म और कर्म विधि भी दोनों एक साथ नहीं। वहां भी शंका किया, वहां भी शंका यही किया था ना, चतुर्थ अध्याय के आरंभ में क्या शंका किया था? है? नहीं, क्या शंका? हाँ, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। अच्छा ये कौन का है? तृतीय का है ना। आज चतुर्थ का प्रथम क्या है? ये तो जो है उत्तर दिया ना, है? ये तो उत्तर दिया था ना, प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था ना, ये तो भगवान ने कह दिया नहीं, एवं विवस्य तो योगम वक्तवान वाभ्यम विवस्वान मनवे प्राह, समझे ना। तो इसमें अर्जुन की शंका थी कि आप तो अभी हुए, इसमें ईश्वरत्व तो बता दिया है, ईश्वरत इत्यादि बता करके फिर ज्ञान का प्रकरण ले आए भगवान, फिर ज्ञान का प्रकरण ले आए, तो फिर वही समस्या आ गई कि नहीं? ज्ञान के प्रकरण के बाद अंत में क्या कह दिया? योगम आते तो सबके लिए ज्ञान की प्रशंसा आप कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कर्मयोग करो, तो ये प्रश्न फिर आ गया। इसी बात को कहते हैं ये देखिए कि उभयोश्च कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास दो हो गया ना, कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास, ये स्थितिगतवत परस्पर विरोध है। एक स्थिति है एक गति है, संन्यास स्थिति है और कर्म क्या है? गति है, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, इसलिए एक ही न सहकर्तुम अशक्यत्वात्, एक साथ तो इनका किया नहीं जा सकता है। इनको काल भेद से किया जा सकता है, थोड़ी देर हम बैठे हैं, थोड़ी देर चल रहे हैं, थोड़ी देर जो है संन्यास का अभ्यास करेंगे, कर्म सब त्याग देंगे और फिर जो है कर्म करेंगे थोड़ी कुछ देर, तो काल भेदे न जनोस्थान विधान अभावात, ऐसा तो भगवान ने कहा नहीं, काल भेद से तो अनुष्ठान का विधान नहीं कहा कि जो है वह थोड़ी देर सन्यासी रहना चाहिए, जैसे बौद्ध में मानते कोई एक महीने के लिए सन्यास लेता है, वहां कोई एक वर्ष के लिए भी सन्यास, एक महीना सन्यास धर्म का पालन करेगा, नहीं ले सकता है सन्यास पूरा तो एक महीने नियम का पालन करेगा, तो वहां पर ऐसा विधान है एक महीने के भी संन्यास का, यहाँ तो ऐसा विधान नहीं है, भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा, इसलिए कहते हैं कि काल भेदे न के अनुष्ठान विधान अभाव, अर्थात इतो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त, तो क्या हो गया कि दोनों में एक ही कर सकता है, दोनों में एक ही किया जा सकता है, या कर्मयोग या ज्ञान योग। इसको पहले भी कह दिया कि ज्ञान योगे न सांख्यानम कर्मयोगे न योगिनाम। तो कर्तव्यता प्राप्त हो सत्याम, तो यत प्रशस्य कर्म इतयो, इन दोनों में जो हमारे लिए ठीक हो, इन दोनों में कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास यो तत्कर्तव्य, वो हमको करना चाहिए, दूसरा छोड़ देना चाहिए, नेतरत इतेवं मन्यमान, इस प्रकार अपने मन में विचार करता हुआ प्रशस्य तर्बुभुत्सया। अब अर्जुन का यहाँ दो चीजें है, दोनों में दोनों साधन है, ये बात तो समझ में आ गई, पर प्रशस्य तर कौन, दोनों में हमारे लिए प्रशस्य तर कौन, दोनों में श्रेष्ठ कौन, ये अर्जुन जानना चाहता है। इसलिए अर्जुन हुआ जो संन्यासम कर्मणाम पुष्ट, यहाँ पर मुख्य चीज ये है कि सबसे बड़ी परिस्थिति यही है कि जिसको परोक्ष ज्ञान है, जो ज्ञान निष्ठ जो है अनुभूति के लिए संन्यास, अथवा जिसको ज्ञान हो गया तो उसको फलभूत संन्यास हो गया, और जो है परोक्ष ज्ञानी है उसको जो है वह साधन रूप संन्यास हो। तो यहाँ तो कोई किसी प्रकार की शंका नहीं बनती, पर जब अज्ञानी पूछे, जो ये दोनों श्रेणी में नहीं, अज्ञानी पूछे कि हमको कर्म छोड़ त्याग देना चाहिए कि कर्म करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष हम चाहते हैं, तो हमको कर्म त्याग देना चाहिए तो कि कर्म करना चाहिए, उसको क्या उत्तर देना चाहिए, उसको ये उत्तर यही देना पड़ेगा कि कर्म करना चाहिए, इसी की विशेषता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, कर्म करना श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्म त्याग श्रेष्ठ, उसके लिए कर्म त्याग श्रेष्ठ है। तो अपनी जगह संन्यास का श्रेष्ठत्व भले ही वर्णन किया जाए, पर यदि अज्ञानी पूछे तो उसको महात्मा लोग भी, जैसे कोई आवे मान लीजिए घर से, तो पूछे कि हमको साधु होने के लिए हम आए हैं, तो महात्मा क्या समझाते हैं, कहते हैं कि तुम साधु होने के लिए कैसे आए हो, माता से आज्ञा लिए हो क्या, पिता से आज्ञा लिए हो क्या, है माता पिता घर में है कि नहीं है, तो कहते सेवा करने जाने के, तुमको सेवा करने जाने के ना, अच्छे महात्मा यही परेशान समझाएंगे, यही उसको समझाएंगे, यही कि तुम जो जाओ घर जाओ और माता पिता की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म। तो यही कह जाएगा कि नहीं, अब यदि उसके अंदर वैराग्य तीव्र है, केवल मुमुक्षु है, तो ऐसी परीक्षा करने के बाद फिर उसको जो है वह साधु बनाने में सहयोग करेंगे, और पहले क्या करेंगे, अज्ञानी के लिए यही उपदेश होता है, अज्ञानी के लिए जो उपदेश होता है वो यही होता है, पहले के महात्मा तो बहुत दिन परीक्षा, हमको तो 10 वर्ष तक वही नाम था, जो घर का नाम था वही नाम, नाम ही नहीं बदले, मत नाम वही उत्तर काशी पुराने महात्मा सब मुझे पहले के नाम से, और पहले घरे भेज दिए, पहला काम यही कराए, पत्र लिखाए, वहां से लोग आ गए कहे कि जाओ, तो मतलब क्या होता, ये ऐसा व्यवहार में कहने पर भी जो है अंतर से पूरा सहयोग तो रहा कि नहीं, और वहां जाने पर जब हमारा मन वहां पर नहीं, तो हमने सबका समाधान कर दिया भाई, जब हम जो है नहीं रख सकते, नहीं रह सकते हैं तो फिर जो है वह आज्ञा सब दे दी जानी चाहिए फिर महाराज। एक साधक था तो जो है उसको पकड़ करके ले गए लोग घर पर, तो गांव जो है बड़ा विद्वानों का गांव था, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। कहाँ लिखा है शास्त्र में, कहाँ लिखा शास्त्र में लिखा, मात्र देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, कर्मानुष्ठान करने की भी लिखा हुआ है ना, संन्यास कहाँ लिखा हुआ है इस अवस्था में। तो सुनता रहा सुनता रहा, तो उसने कहा कि बात तो ठीक है, प्रत्येक प्रश्न मेरा का, क्या प्रश्न है तुम्हारा? कहा कि शास्त्र का उपदेश मेरे लिए ही है कि आप लोगों के लिए? कहा हम लोग तो शास्त्र का उपदेश का पालन करते हैं, संध्योपासन करते हैं, रोज जो है अग्निहोत्र करते हैं, संध्योपासन करते हैं, आतिथ्य सेवा करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, तो हम तो शास्त्र के अनुसार चलते ही। उन्होंने कहा कि शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण जो है जब 50 वर्ष का हो जाए तो घर छोड़ करके चला जाए, मानव प्रशासन धर्म तपस्या के लिए चला जाए, 50 वर्ष से ज्यादा जी जिंदगी वो हरिद्वार चले जाए आज, क्योंकि शास्त्र कहता ना तपस्या, तो सभी चले जाए हरिद्वार, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी सभी नहीं जा सकते हैं आप लोग, तो फिर आप लोगों के लिए हमको जाने पड़ेंगे, फिर आपने उनको आज्ञा दीजिए, एक नहीं है कि या तो आप आज्ञा दीजिए जाने के लिए और या आप लोग चले जाइए शास्त्र की आज्ञा मानकर। क्या बोले, जिसके अंदर वैराग्य होता है उसको क्या है कि भगवान बुद्धि, भगवान बुद्धि, अब कोई तैयार नहीं जाने के लिए, जब आप कोई तैयार नहीं हो जाने के लिए तब हमको आज्ञा दीजिए। अब सब चुप हो गए, चला आया। तो अंदर वैराग्य हो तो ऐसा है कि तीव्र वैराग्य हो तो उसका आज विवाह हुआ है तो पत्नी से भी आज्ञा ले सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है, तो उसको ऐसी बुद्धि भगवान दे देता है कि वह आज्ञा जो है वह ले लेता है। इसलिए संन्यास में जो कहा गया है कि माता पिता की आज्ञा लेकर के संन्यास ले, उनका अनुमोदन लेना चाहिए, वो ऐसे नहीं कहा गया है, वस्तु तो वो वैराग्य की परीक्षा है। और जिसको अभी यही डर लगा है कि पकड़ लेंगे तो फिर उसका तो वैराग्य बड़ा कमजोर है, फिर तो जगत में कोई भी पकड़ लेगा उसको, अरे उसे माता पिता नहीं पकड़ा तो भक्त पकड़ेंगे, कोई न कोई तो पकड़ ही लेगा, कोई न कोई तो उसको पकड़ लेगा, क्योंकि कमजोर है अंदर से, और जो अंदर से बलवान है उसको कोई नहीं पकड़ सकता, वो किसी की बात नहीं, इतनी ताकत। तो यहाँ पर प्रश्न ये मैं बता रहा था कि जो अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी को कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेय, और अर्जुन जो पूछ रहा है बार बार देख करके, तो उसको तो कर्म, उसको तो सन्यासी श्रेयस्कर हुआ कि नहीं? जो परोक्ष ज्ञानी है उसको साधन रूप संन्यास श्रेयस्कर है, और जो ज्ञानी है उसका कर्म तो छूटे हुआ है, उसको फल रूप संन्यास है, अपने आप है। तो अधिकारी को फल रूप संन्यास या साधन रूप संन्यास तो ठीक है, पर यदि अज्ञानी है वह इस स्थिति में नहीं है, तो उसको कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म करना जो है निष्काम भाव से यही है। अर्जुन की स्थिति यही है, क्योंकि वह अभी बीच में है, धर्म युद्ध करने के लिए आया है और उसको जो वैराग्य हुआ काहे का हुआ है, विवेकज वैराग्य नहीं है, मोहज वैराग्य, उसको मोह उत्पन्न हो रहा है उस मोहज वैराग्य। तो मोहज वैराग्य जो है वह कमजोर वैराग्य है, तो उसको कमजोर वैराग्य है तो उसको समझाना है कर्म करने के लिए है। पर सिद्धांत ये न बतावे, कर्म करने के लिए ही गीता समझा दे तो दुनिया तो यही समझेगी कर्म है, करना श्रेष्ठ है, यही बनेगा ना। इसलिए भगवान को सिद्धांत की बात कहते हुए भी अर्जुन की परिस्थिति के अनुसार अर्जुन को बात समझाना। तो इसी को लेकर के कहा कि वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, मूल को हम लोग पढ़ लें, वीर हमारे में मूल श्लोक नहीं आए क्योंकि अभी विचार बहुत है, तो विचार अभी कर लें, थोड़ी सी टीका देखिए पढ़ लें कि द्वयो उक्तयो एकेन युगपत क्रमाभ्याम अनुष्ठान अनुपत्ति, ये दोनों जो कहे गए हैं ना है? तो दोनों कहे गए हैं कि एक पुरुष के द्वारा एक साथ या क्रम पूर्वक अनुष्ठान नहीं बन सकता है, एक घंटा ये करे तो एक घंटा ये करे, युगपत तो नहीं बन सकता है, क्रम से भी नहीं बन सकता है। अन्य तरह से कर्तव्य थे, अब दोनों में एक करना है तो कतरस्य इति कुतो निर्णयो द्वयो सन्निधाना विशेषात, तो कैसे निर्णय करें कि इसमें से कौन करना चाहिए, क्योंकि दोनों का सन्निधान सामान्य रूप से है, भगवान ने उसको भी कह दिया और ऐसा भी कह दिया, इत्याशंका ऐसी आशंका करके कहा यत प्रशस्य करम, भाष्य में जो था ना यत प्रशस्य करम ई प्रशस्य करम ई तयो, इनमें से जो प्रशस्य करम भगवता कर्मणाम संन्यासो योगस्य उक्तो, भगवान ने कर्मों का संन्यास भी कहा और योग भी कहा, न तयो समुचित्य अनुष्ठानम, एक साथ उनका अनुष्ठान नहीं बन सकता है, तीन अन्य तरह से श्रेष्ठ से अनुष्ठेयते, इसलिए इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उसका अनुष्ठान हमको करना चाहिए। तद बुभुक्तया उसको जानने की इच्छा से प्रश्नों को पत्ति ही प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है, इति उपसंहार की, इसका उपसंहार कर दिया कि तेवं मन्यमान प्रशस्य तद्विवृत्तया अर्जुन उवाच। अब इसमें एक शंका रखते हैं, पहले ठीक है नायम प्रश्न अभिप्राय, पूर्व पक्षी कहता है कि तुम तो कहां से खींच करके कहां अर्जुन का अभिप्राय निकालते, ये अर्जुन का थोड़ा अभिप्राय, अर्जुन का अभिप्राय दूसरा है, नायम प्रष्टु अभिप्राय कर्म संन्यास कर्म योगुर भिन्न पुरुष अनुष्ठीय से उत्तर, ये अर्जुन का अभिप्राय कैसे हो सकता है। अरे जब पहले बता दिया कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम, तो कर्म संन्यास और कर्म योग भिन्न पुरुष अनुष्ठीय है, इसके अधिकारी भिन्न भिन्न है, एक अधिकारी के लिए कर्मयोग कहा, एक अधिकारी के लिए संन्यास योग कहा, इसलिए इस विषय में शंका कैसे हो सकती है। अर्जुन इतना थोड़ा ऐसा है, वो तो स्पष्ट शास्त्र को जो है सुन करके जानेगा, तो ऐसी शंका तो हो नहीं सकती अर्जुन को। एकस्मिन पुरुषे प्राप्त अभावात्, क्योंकि एक पुरुष के लिए दोनों का अनुष्ठान प्राप्त ही नहीं हो सकता है। भाष्य में देखिए ननु च आत्मविदो ज्ञान योगेन निष्ठान प्रतिपादयिषन् पूर्वोदाहृतैर्वचनैर् भगवान् सर्वकर्म संन्यासम् अवोचन् न तु अनात्मज्ञस्य। शंका पक्षी का कहना है कि जो आत्मविद है, सांख्य है, उसको ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा का प्रतिपादन करते हुए भगवान पहले के उदाहरण के वचनों के द्वारा सर्व कर्म संन्यास कहा, तो सांख्य वाले के लिए सर्व कर्म संन्यास कहा। न तो अनात्मज्ञ से, अनात्मज्ञ के लिए तो नहीं कहा सर्व कर्म संन्यास। अतः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास और भिन्न पुरुष विषयत्वात्, इसलिए भी कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का अधिकारी भिन्न भिन्न हो गया। तो भिन्न पुरुष विषयत्वात् अन्य तरस्य प्रशस्य तरस्य विभुक्तया प्रश्नो अनुपन्न। इसलिए ये जो आप कहते हैं दोनों में से एक के श्रेष्ठत्व जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया, ये बात बन नहीं सकती है। इन्हें क्योंकि जब भगवान ने सीधे जो है भिन्न पुरुष अनुष्ठेय कह दिया, तो एक के विषय में जो प्रशस्य करत तो क्या प्रश्न आएगा यहाँ पर, अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकता। प्रतीक तो ले लिया पर अभी विचार है, शंका पक्ष का फिर प्रतीक लेंगे, फिर बाद में प्रतीक। ये तो अपना सिद्धांत का अभिमत कह दिया है, पर शंका पक्षी इसको मानने के लिए तैयार, शंका पक्षी इसको मानने के लिए तैयार। शंका पक्ष वाले का कहना है कि इस प्रकार का अर्थ बन नहीं सकता, जो आपने भूमिका में अर्थ बनाया इस प्रकार का अर्थ नहीं बन सकता। अर्जुन को इस प्रकार के मन में शंका नहीं हो सकती, क्योंकि सांख्य जो है उसी के लिए ज्ञान योग का अनुष्ठान है और दूसरे अज्ञानी के लिए कर्म योग का अनुष्ठान है। ये बात जो भगवान कह चुके हैं तो इस विषय में शंका नहीं हो सकती, सबसे तरफ से शंका नहीं। योद्यम अंगीकृत परिकृति, इस शंका को स्वीकार करते हुए उत्तर देते हैं, सत्यमेव स्वदभिप्रायण प्रश्न मोचते, तुम्हारी बात ठीक, तुम्हारे अभिप्राय से तो प्रश्न नहीं बन सकता, तुम्हारे अभिप्राय से प्रश्न नहीं बन सकता है, लेकिन प्रश्नो स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्न भी देते, लेकिन प्रश्नकर्ता के अभिप्राय से प्रश्न बन सकता, तुम्हारे अभिप्राय से तो प्रश्न नहीं बन सकता है, ये बात ठीक है, पर प्रश्नकर्ता के अभिप्राय से प्रश्न बन सकता है कि प्रश्नो स्वाभिप्रायण पूरा प्रश्न युज्यते वसी बदाम, ईदृश स्तर ही प्रश्नो अभिप्राय ये न प्रश्न प्रवृत्ति रिचि प्रति। अच्छा ही बताओ कि वो प्रश्न का पूछने वाले का कैसा अभिप्राय है कि जिसके अनुसार प्रश्न बन सकता है, कथम तो कर्थाश्मिति पूर्वोदाहृतैर वचने भगवता कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात्। पूर्व में उदाहृत जो हमने वचनों का उदाहरण दिया ना, इन वचनों से भगवान के द्वारा कर्म संन्यास कर्तव्यतया विवक्षित हुआ। अप्राधान्य मंत्रेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। अब प्राधान्य विवक्षितत्वात् प्राधान्यम, यहाँ तक लेना, विवक्षितत्वात् प्राधान्य, पूर्वोदाहृत वचन से भगवान के द्वारा कर्म संन्यास कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् प्राधान्यम कर्म संन्यासस्य, लेकिन अंतरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। कर्ता के बिना तो होगा नहीं, वो कर्ता होगा तभी न होगा, तो कर्ता तो अवश्य हो गया, तो अनात्म विदपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यते। अब कर्ता पक्ष में दो हैं, कौन अनात्मविद आत्मविद, अरे भाई संन्यास तो करेगा ना, तो संन्यास का कर्ता हुआ ना, तो कर्ता पक्ष में क्या हो गया आत्मविद हुआ, तो अनात्मविद भी कर्ता पक्ष प्राप्त अनुद्यते, अनात्मविद भी कर्ता पक्ष में प्राप्त हो जाएगा ना। अरे भाई साधन पक्ष, विगत उसमें छोड़ो, साधन पक्ष में जब संन्यास कर्तव्य होगा, संन्यास कर्तव्य होगा तो कर्ता होगा कि तभी तो करेगा संन्यास, कर्ता होगा तभी तो करेगा संन्यास। अभी बताओ कि जितना संन्यास करने वाले हैं वो पहले जो है वह कर्ता थोड़े होते, करते तो होगा ना, तब कर्ता प्राप्त हुआ तो कर्ता तो अनात्म विधि होगा, अनात्म विधि होगा, इसलिए अनात्म विधि के कर्ता पक्ष प्राप्त अनुदित है वह न पुनर्त्मविद कर्तृत्व एवं संन्यास सिद्ध होता, केवल आत्मज्ञानी कर्तृत्व ही संन्यास है ऐसी तो कोई बात नहीं है, अनात्मज्ञ भी संन्यास करेगा तो उसको भी प्राप्त करेगा। थोड़ी सी टीका दीजिए, एकस्मिन् पुरुषे कर्म त्यागयोर अस्ति प्राप्ति, ये कहीं पुरुष ने कर्म भी प्राप्त हुआ कर्म त्याग भी प्राप्त हुआ, इति प्रश्नो अभिप्रायं प्रतिनिर्देशं जायते, प्रष्टा का ये अभिप्राय कि अज्ञानी को कर्म भी प्राप्त हुआ और कर्म संन्यास, तो एक ही में कर्म और उसका त्याग दोनों प्राप्त हुआ, इसके लिए कहा पूर्वो पूर्वोदारते यथा स्वर्ग कामो यजेत इति स्वर्ग कामो देशेन यागो विधीयते, जैसे देखिए स्वर्ग कामो यजेत तो स्वर्ग काम के उद्देश्य से यज्ञ का विधान होता है, न तो तस्यैव अधिकारो नान्यस्य इत्यपि प्रतिपाद्यते। अब इसी वाक्य के द्वारा ये नहीं निर्धारित किया जाता कि इसी का अधिकार है यज्ञ करने में है? इसका नहीं है, ये कहीं वाक्य का दो अर्थ करोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, या तो स्वर्ग काम हो ये जीत इतने बात कहेगा ना, तो स्वर्ग की कामना करने वाला ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो इसी वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा, इसी बात को कहते हैं यागो विधि ये न तो तस्वीर अधिकारो न अन्य इसे भी प्रतिपादित है, इसका प्रतिपादन नहीं बनेगा क्योंकि वाक्य भेद प्रसंगा तथा अनात्मविद कर्ता संन्यास पक्ष प्राप्त है, अज्ञानी को भी संन्यास पक्ष प्राप्त है कि नहीं, विविधिशु अज्ञानी है और उसको संन्यास पक्ष प्राप्त है, तो अनात्मविद कर्ता संन्यास पक्ष प्राप्त को अनुदित न तो आत्मविद कर्तृत्व में वो संन्यास से नहीं होगा, संन्यास आत्मविद कर्तृक ही होता है अनात्मविद कर्तृक नहीं होता है, ये बात नहीं कही जा रही है, ये नियम नहीं किया। अरे वैराग्य मात्र न अज्ञस्यापि संन्यास विधि, ये वैराग्य उसको प्राप्त हो गया है तो अज्ञानी को भी संन्यास की विधि शास्त्र में देखी जाती है, तस्मात् कर्म तत्यागयोर अविद्वत कर्तृकत्व अस्ति, इसलिए अज्ञानी को कर्म करना भी प्राप्त है और संन्यास भी प्राप्त है, अज्ञानी को दोनों प्राप्त है, वैराग्य होने पर संन्यास भी प्राप्त है और वैराग्य न हो तो कर्म प्राप्त है, तब जब दोनों अज्ञानी को प्राप्त हो गया, तब जब दोनों को अज्ञानी को प्राप्त हो गया कि तस्मात् कर्म सत्याग और अविद्वत कर्तृकत्व अस्ति इति मनमानः, अर्जुन ऐसा मानता है तो अर्जुन से प्रश्न संभवति, अर्जुन का प्रश्न बने कि भले मैं अज्ञानी और भाई ये नियमन नहीं किया ना कि केवल आत्मज्ञानी को ही संन्यास लेना, ये नियम नहीं भाई, कोई कहते हैं ना यदि दो पक्ष मानोगे कि ये बताओ संन्यास आत्मज्ञानी को के लिए संन्यास की विधि है कि अर्थात ज्ञानी के लिए। बोलो हाँ, ये तो नहीं कहा कि केवल आत्मज्ञानी को ही संन्यास होगा, इसका मतलब अज्ञानी को भी संन्यास प्राप्त होगा। भाई आत्मज्ञानी को संन्यास आत्मज्ञानी ही करेगा, ये नियम तो नहीं हुआ ना है? तो इसका मतलब अज्ञानी को भी संन्यास की विधि है, अज्ञानी को भी संन्यास की विधि, और कर्म करने की विधि भी अज्ञानी को ही है। अज्ञानी को संन्यास की भी विधि है, अज्ञानी को कर्म करने की विधि है, तो ये दोनों में अज्ञानी के लिए क्या है? अर्जुन का प्रश्न ऐसे बनेगा कि अर्जुन कहना चाहता है अज्ञानी के लिए दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है।